kolejną piosenką, która nastąpi po tej piosence, co była, jest drugi odcinek tej samej piosenki, co była. Yeah, yeah, yeah, yeah. No, Tomek. Yeah, yeah, yeah, yeah. Studenci wolni, pracują do przymierza. Studenci wolni, armia papieża!